सावन का मस्त महीना है, सावन का मस्त महीना है, क्या सागर है क्या मीना है, ये पीना भी कोई पीना है, पीना है पीना है पीना है, तो मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू, मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू। अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, अरे होश रहे ना बाकी साकी दे दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू। बैजू भैया की जब दारू अंदर जाएगी, जब दारू अंदर जाएगी कल सच्ची बाहर आएगी, ये अंदर बाहर होने दो हमें हंसने दो हमें रोने दो, हमें हंसने दो हमें रोने दो, सब भेद भरम भरम सब भेद भरम खुल जाएंगे, सब कांटे पे तुल जाएंगे, सब भेद भरम खुल जाएंगे कांटे पे तुल जाएंगे, हम बुरे सही पर अच्छे हैं क्योंकि हम दिल के सच्चे हैं, सच्चे हैं सच्चे हैं सच्चे हैं। अरे झूठ कहे तो जान हमारी ले दारू ले दारू ले दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। जॉनी भैया की जय। वन पैक टू पैक थ्री पैक फोर पैक, फोर पैक थ्री पैक टू पैक वन पैक थ्री पैक, हम पीकर होश में आए हैं, हाँ अब हम जोश में आए हैं, पानी में आग मिलाई है, कुछ गर्मी खून में आई है, मस्ती सर चढ़कर बोलेगी अरे ओम, अब गोरी घूंघट खोलेगी अय्या अम्मा, मस्ती सर चढ़कर बोलेगी अब गोरी घूंघट खोलेगी, वो हाथ किसी को पड़े नहीं, हम बड़े दिनों से लड़े नहीं, अरे लड़े नहीं लड़े नहीं लड़े नहीं, अरे आज किसी को मारेंगे पी के दारू दे दारू दे दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। साहेब ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए। गरे गम गरे सारे गरे कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं, मुगोरा काले धंधे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर बंदे हैं। गैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, हम ऐसा सबक सिखाएंगे वो हमको भूल न पाएंगे, पाएंगे पाएंगे पाएंगे। अरे देता जा दारू पे दारू, दे दारू दे दारू, अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू, ओ मेरे भैया दे दारू। किट्टम किट्टू जी की जय, दे दारू दे दारू, ओ मेरे किट्टम दे दारू, दे दारू दे दारू। सारे गम बम बम किटम किटम की सागम बम बम किटम किटम की गम गर गर दा थरा के किटा ना दे दे था थरा के किटा दिर के दे था थरा ना ना मामा चाचा कालू चालू